NPO Radio 1 met Umberto Tan. Ja, is nieuwe muziek van Adele en Stromae vandaag. Rond beide artiesten was het lang stil. Wilbert Mutsaars is baas van Spotify Benelux over de comeback van beide artiesten. De strategie die volledig op Spotify lijkt gericht. En Jardo Stammershuis heeft een eigen sportschool opgezet. Is bokskampioen, studeerde cum laude af in de natuurkunde en werd uitgeroepen tot innovatiefste student van Nederland. En bovendien gooit hij ook nog hoge ogen met zijn start-up Lion Power. En dan Diana Matroos wil aandacht voor kinderarmoede in Nederland. Ruim 250.000 kinderen groeien op in armoede en dit aantal neemt explosief toe helaas. En voetbalclubs Telstar en FC Volendam zorgen voor een wereldprimeur door vanavond in speciaal ontworpen regenboogtenues tegen elkaar te spelen. Straks het verhaal van de voorzitter van de club. Ook een witte leeuw trouwens. Want een witte leeuw en een groene leeuw hier in de studio. Meneer, is het NOS Journaal. Kasper Meijer. Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft begrip voor het besluit van advocaat Plasman om aangifte te doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners wegens oplichting bij de omstreden mondkapjesdeal. Blokhuis zei dat hij snapt dat het gebeurt omdat veel mensen borrelen van woede en frustratie, zei hij. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de mondkapjesdeal. Het asielzoekerscentrum in Almere krijgt er met spoed 400 tot 500 extra opvangplaatsen bij. Het gaat om opvang in tenten en paviljoenen bij het bestaande gebouw, waar normaal gesproken plaats is voor 800 asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met een verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol voor extra opvang. Het COA kampt met een groot opvangtekort door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacuees. Wethouder De Jonge van Integratie vindt het logisch dat in Almere wordt begonnen met de uitbreiding. Je zou liever dit eerst rustig aan de omwonenden voorleggen. Maar kijk, het is een brief en die brief moet in brievenbussen. En een hele hoop, want we willen heel veel mensen informeren. En ondertussen is COA wel al begonnen met de bouw. Dus dat is, ik weet niet hoe dat anders moet. De extra plekken worden gebouwd door het Rode Kruis en Defensie en zullen er voor 1 jaar staan. Bij een explosie bij een moskee in de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker 33 mensen om het leven gekomen. 73 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De politie in Utrecht heeft een man van 39 opgepakt vanwege het dodelijke schietincident vorig weekend in een café. Daarbij kwam een man om het leven, een vrouw raakte gewond. De Oostenrijkse justitie heeft het parlement gevraagd om de immuniteit van oud-bondskanselier Kurz op te heffen. Het OM wil hem vervolgen voor onder meer corruptie, maar dat kan niet zolang hij immuniteit geniet. Kurz trad afgelopen weekend af. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar zei dat hij opstapt vanwege het landsbelang. De Britse koningin Elizabeth stoort zich aan wereldleiders die praten over klimaatverandering, maar vervolgens weinig of niets doen om de crisis aan te pakken. Dat heeft ze volgens Britse media gezegd tijdens een bezoek aan het parlement van Wales. Haar woorden werden opgevangen door een microfoon van een journalist. Het is opvallend dat ze kleur bekent, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ze zegt hier eigenlijk, veel landen beloven van alles en nog wat zonder echt belangrijke stappen te ondernemen om klimaatverandering te bestrijden. Her Majesty the Green kopt The Sun dan ook. En de Daily Mirror die komen met een vergelijkbare kop, The Green Queen. Een bijzondere uitspraak die uiteraard vandaag breed wordt uitgemeten in de Britse kranten. De koningin deed ook haar beklag over wereldleiders die nog niet hebben bevestigd of ze eind deze maand naar een VN-klimaattop in Glasgow komen. Een Keniaanse seriemoordenaar die uit de gevangenis was ontsnapt is doodgeslagen door een groep dorpelingen. De man zat vast omdat hij meer dan 10 jonge jongens heeft gedood. 2 dagen geleden ontsnapte hij. Volgens een Keniaanse krant zou hij na zijn ontsnapping terug zijn gegaan naar het huis van zijn ouders. Daar werd hij gevonden door buren die het recht in eigen hand namen. Zo'n 100 mannelijke en vrouwelijke voetballers zijn geëvacueerd uit Afghanistan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA, die voor de reddingsoperatie heeft samengewerkt met Qatar. Vooral de vrouwelijke voetballers lopen groot gevaar in Afghanistan sinds de Taliban de macht hebben gegrepen. Het zou vrouwen verboden zijn om te sporten omdat het onzedelijk zou zijn. Eerder evacueerde het IOC al zo'n 100 Olympische en Paralympische sporters uit Afghanistan. Het weer in Limburg eerst bewolkt en regenachtig, maar al snel wordt het daar ook zo goed als droog en af en toe zon. Het is een graad of 14 bij een frisse noordenwind. Morgen eerst geregeld zon. In de middag trekken wolkenvelden over, maar het blijft droog. Het wordt opnieuw ongeveer 14 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Vertel. Hallo Humberto. Mede door het beginnen van de herfstvakantie in een groot gedeelte van het land is de avondspits al begonnen. Het drukste is het op dit moment rond Rotterdam en Den Haag, in Noord-Brabant en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 richting 's-Hertogenbosch vanuit Utrecht tussen Culemborg en Knopendel een half uur vertraging in 9 kilometer file. Half uur vertraging ook op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 4 kilometer file. En een kapotte vrachtwagen houdt de boel op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop een half uur extra over 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Voor meer dan 251.000 kinderen in ons land is het niet vanzelfsprekend om te kunnen sporten of een verjaardagsfeest te kunnen geven. Daarom lanceert Sieren een nieuwe campagne om kinderarmoede te bestrijden. Diana Matroos is nauw bij het project betrokken. En dan Jardo Stammershuis, bijzondere man. Hij werd uitgeroepen tot de innovatiefste student van Nederland. Gooit hoge ogen met zijn start-up Lion Power. En is dus cum laude afgestudeerd in de natuurkunde. En Telstar en Volendam zorgen voor een wereldprimeur vanavond door in een speciaal ontworpen regenboogtenue tegen elkaar te voetballen. De voorzitter van Telstar, Pieter de Waard, is hier om alles te vertellen over deze speciale actie en het speciale shirt wat hij heeft meegenomen trouwens. Maar eerst gaan we het hebben over een dag vol nieuwe muziek. NPO Radio tot 4 uur. Ja, je zou kunnen zeggen in goed Nederlands, het is een New Music Friday. Want het was lang stil rond de artiesten die vandaag met nieuwe nummers komen. Adele en Stromae. Maar deze twee nieuwe nummers van deze wereldartiesten, die zijn natuurlijk op een bepaalde manier bedacht en uitgebracht. Nou, allebei een nieuwe single. Op een nieuw nummer van Adele moesten we bijna 6 jaar wachten. Maar daar is hij eindelijk. Easy on Me heet het. Ik weet niet van jullie, maar dat deze wacht dan wel waard. Deze voel ik wel hoor. Hè? Heb jij dat ook niet, Pieter, of niet? Ja, zuivere stem. Ik ben dol op power ballads. Ik denk dat het een power ballad is. Het is nog niet helemaal goed. Nee, maar dit is zeker een power ballad. We hebben een lijn in Wilbert Mutsaars. Hij is her of Benelux van Spotify. Wilbert, dit is een schitterende dag voor de muziekwereld met deze twee platen die uitkomen. Ja, dat is inderdaad heerlijk. Ik bedoel, elke week komen er natuurlijk mooie dingen uit. Maar dit zijn natuurlijk wel twee supersterren die na jaren afwezigheid weer wat nieuwe muziek van zich laten horen. Dus met nieuwe muziek. Dus dat vind ik smullen. Ja, weet je, vraag me ook af. Hè, als je weet dat dat eraan komt bij zo'n platform als Spotify. Wat doe je om je daarop voor te bereiden? Hoef je helemaal niks te doen, blijf je gewoon wachten tot het komt? Nee, nou misschien om het een beetje uit te leggen. Wij krijgen de muziek altijd ruim tevoren. Dus ook Stromae was een surprise release vandaag. Maar dat wist ik dan en mijn team al geruime tijd. En hebben het ook gehoord. Dus wij gaan al de muziek luisteren. We hebben soms ook luistersessies. In dit geval met Stromae zelf, trouwens zelfs. Ja. En dan gaan wij nadenken in de weken ernaartoe van welke playlisten zouden we dit kunnen zetten. Wat vinden we ervan? Wat kunnen we doen? Op covers zetten? Krijgen we de goede foto's van artiesten? Dus we bereiden behoorlijk wat voor. En dan krijgen we ook door. Soms schuift er nog wel eens iets hoor. In een datum of in een uur. Bijvoorbeeld Adele kwam om 1:00 vannacht uit. 12:00 Engelse tijd. En Stromae om 6:00 vanochtend. Dus dan moeten we dan ook een beetje goed voorbereiden. Qua wanneer die playlisten live worden gezet en dat soort dingen. Dus we zijn daar wel druk mee bezig vooraf. Maar neem nou zo'n Adele, hè. Want kijk, wat ik denk te zien, en jij ziet dat dus iets beter, want jij er gewoon middenin zit, Wilbert. Ik denk te zien dat je altijd hoor je een paar dagen, soms weken voordat een plaat uitkomt, hoor je al wat verhalen erover, bijna geruchten. Vervolgens komt inderdaad de bevestiging online, Instagram vaak. En er wordt een aankondiging gedaan voor een bepaald tijdstip. En dan is het uiteindelijk de lancering bij jullie. Dat traject is eigenlijk bij veel artiesten vrijwel vergelijkbaar. Herken jij dat? Ja, dat klopt. Er wordt, die mogelijkheden zijn natuurlijk ook ruim voorhanden. Hè? Om anonu als artiest zelf te praten met je potentiële fans of geïnteresseerden. En via social media kan je natuurlijk iets opbouwen. Hè? Ja. En dat gebeurt ook inderdaad heel vaak. Of juist in het geval van Stromae. Werden de concerten aangekondigd en ging de geruchtenmachine van oh, dan zal er ook wel muziek komen. Maar daar zei hij niets over. Dus dat is ook een keuze om het dan soort van uit de lucht te laten vallen. Maar ik zie zeker het patroon dat artiesten en naartoe bouwen of hun labels en het spannend willen maken of wel een klein stukje willen laten horen of een foto of een hint. En dat werkt wel goed. Mensen worden er attent op en alert. En denken, oh ja, vrijdag dan is de nieuwe Adele er. Nou, zullen we even kijken. Nou, die Adele hebben we net gehoord, een stukje daarvan. Laten we ook gaan luisteren naar een stukje van de nieuwe van Stromae. Die heet Santé. Oui, célébrons ceux qui ne célébrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Hij sluit aan bij die reggaeton. Sluit hij aan. Jazeker. Mm-hmm. Ja. Damn. Zie je het aan de cijfers ook gebeuren bij jullie, bij Spotify? Wat er gebeurt als Adele en Stromae uitkomen? Wat zie je gebeuren? Ja, dat zien we zeker gebeuren. Je ziet, bij Stromae was het, dus zoals ik net zei, een verrassing. Ja. En hij heeft inderdaad die reggaeton. Hij is net offbeat trouwens. Ja, ik weet dat jij goed in de heupen zit. Ja. Maar probeer er maar eens op te dansen. Het kan wel. Maar bij Adele zagen we echt bij de aankondiging van dat er nieuwe muziek kwam, dat mensen ook weer meer naar de oude muziek gaan luisteren. Dus je ziet al in de twee weken ervoor al een toename in dat mensen denken, oh ja. En dat hadden we laatst ook met ABBA. Dan zie je dat mensen toch al een soort voorpret hebben en al een beetje het weer gaan opzoeken. Ja, en nu gaan we natuurlijk in de loop van de dag zien wat er met deze nieuwe liedjes gebeurt. Ja, en nog eentje en dat, dan, ja, heel kort, want er is nog een nummer uitgekomen. Ook niet de kleinste trouwens, van van Coldplay. Het is van het album, hè, dit is dit. Ja. Music of Spheres. She really saw what I wanna know. When Waarom eigenlijk is het tot slot Wilbert op vrijdag altijd? Ja, omdat het is een handige datum. Omdat dan het weekend begint en veel mensen het ook weer tijd hebben om nieuwe muziek te gaan luisteren. Dus het is eigenlijk een beetje zo geclusterd. Maar er komt op elke dag van de week komt er nieuwe muziek uit, hoor. Maar het is toch wel heel veel geconcentreerd op vrijdag. En misschien komt het ook wel een beetje omdat wij New Music Friday in het leven hebben geroepen. En dat het dan ook gewoon handig is. Dan word je in alle lijsten meegenomen. Ik luister ook altijd muziek op vrijdag. Jij ook op vrijdag? Zeker. Ja, altijd? Ja, zie je. Altijd. Ja, maar daarom luister je ook altijd naar dit programma. Want dit programma in dit programma heb je nieuwe muziek. Hebben we net gehoord van Wilbert Mutsaans van Herf Binnenlux van Spotify. Maar Wilbert, je weet, ik draai ook vaak echt oude muziek. Echt oud voor oude mensen. Zoals jij en ik. Hele goede muziek. Ja, maar let maar op. Luister alleen die intro al. Dankjewel, Wilbert. Ja, wel lekker. Doobie Brothers. Juist, precies dat. Ik spreek je. Long Train Running, Doobie Brothers op NPO Radio 1. Het is 18 minuten over 2. We gaan naar nieuws via de NOS, want Duitsland is een stap dichter bij een nieuwe regering gekomen. De SPD, de Groenen en de FDP zien heil in vervolggesprekken. 3 weken geleden won de SPD de bondsdagverkiezingen. En nu NOS-correspondent Charlotte Waiers. Welke stap is er precies gezet vandaag, Charlotte? Nou, dit is eigenlijk de stap die na de verkennende gesprekken komt, zoals we dat in Nederland kennen. Dus waarbij je een beetje gaat kijken, passen we bij elkaar? Ja, maar in Nederland zien we breekpunten. Dat is al zo lang geleden in Nederland. Dus dat is al lang geleden. Je moet even bijpraten hoe het ook weer gaat. Ja. Nou, precies. Nou, die partijen zijn met elkaar gaan praten en hebben eigenlijk gekeken, zien wij breekpunten om samen verder te gaan? Want inhoudelijk zijn er nog wel wat verschillen. Ja. Hè, bijvoorbeeld tussen de liberale FDP en de Groenen. En dan kijken ze, zien we er überhaupt heil in? Nou, en wat ze vandaag gepresenteerd hebben, dat is eigenlijk een soort eerste hoofdakkoord op hoofdlijnen. Een document ook van een paar pagina's waar al wat dingen vastgelegd zijn. Waarvan ze zeggen, kijk, wij denken dat we er samen verder uit kunnen komen. En dat het zin heeft om te gaan kijken of we kunnen gaan onderhandelen voor een coalitie. En waar zetten ze dan inhoudelijk op in? Is dat dan een beetje duidelijk al? Ja, er staat wel al wat in. Het zijn dus maar een paar pagina's, dus er moet nog veel uitgewerkt worden. Maar een aantal punten geven al wel wat inzicht. Bijvoorbeeld in dat elke partij er natuurlijk wel iets uitgesleept heeft. Neem bijvoorbeeld de SPD, de Sociaaldemocraten. Voor hen was het minimumloon heel erg belangrijk in de verkiezingen om dat omhoog te doen. Daar werd ook heel veel campagne mee gevoerd van het minimumloon moet naar 12 euro per uur. Nou, die gaat ook naar 12 euro per uur, dat is de bedoeling. Voor de groenen zijn er ook wat groene maatregelen. Bijvoorbeeld alle daken die daarvoor geschikt zijn, daar kunnen zonnepanelen op komen. Moet soms zelfs ook verplicht worden. Voor de FDP, die wil minder bureaucratie, minder langdurige procedures. Er zijn er nogal veel van in Duitsland. Dus die zet daarop in. En een heel belangrijk punt, dat ging over de financiering van al die investeringen die gedaan moeten worden in Duitsland. Want Duitsland heeft heel erg achterlopende digitale infrastructuur, veel slechte internetverbindingen. Nou ja, ook op klimaatgebied moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden om al die industrie ook om te laten schakelen naar CO2-neutraal draaien. Mm-hmm. Nou, dat geld moet ergens vandaan komen. En de liberale partij, de FDP, die wilde niet dat dat zou gaan zorgen voor meer schulden in Duitsland. Terwijl de SPD en de Groenen daar iets losser in stonden. En daar hebben de SPD en de Groenen weer een beetje meer gelijk gekregen. Want er komen wel investeringen door de overheid. Dus dat gaat waarschijnlijk ook wel leiden tot het oplopen van de schulden nog een beetje. Charlotte Weijers, NOS-correspondent over Duitsland. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, soms kom je bijzondere mensen tegen en denk je van, wat? En ik zag hem van de week bij The Green Challenge. En na zijn speech dacht ik van, ja, weet je, ik heb best wel veel gedaan in mijn leven, maar toch voelde ik me een beetje loser. Ik heb het over Jardo Stammershaus. Hij heeft een eigen sportschool opgezet. Hij is bokskampioen, hij is kickbokser. Hij studeerde cum laude af in de natuurkunde. Hij werd uitgeroepen tot de innovatiefste student van Nederland. Heeft een bedrijf opgezet. Met het bedrijf heeft hij een ton gewonnen. En gooit hij hoge ogen mee met zijn start-up Lion Power. Welkom, Jardo. Ja, dankjewel, Humberto. Voor jou is het doodnormaal, wat je allemaal doet, hè? Nee, zeker niet. Het is een rollercoaster waar ik in ben beland. Het is echt super vet wat er allemaal gebeurt afgelopen week. Beschrijf die rollercoaster is voor de mensen die jou nog niet kennen. Ja, dus ik ben pas 2 maanden geleden ongeveer afgestudeerd in juli. Daarna ben ik meteen vol eigenlijk in mijn start-up gedoken, Lion Power. Die ben ik nu ook aan het opzetten. En ik ben dus inderdaad de innovatiefste student van Nederland Award. Heb ik gewonnen 2 weken geleden. En nu zat ik in de Green Challenge. Ja. Dus elke dag pitchen en dinsdag met jou in Den Haag. Ja. Ontbijt met allemaal hele boeiende, interessante mensen die ook met duurzaamheid bezig zijn. Dus ja, super vet wat er allemaal gebeurt. Want dat is het, hè? De Green Challenge zijn allemaal jonge bedrijven die proberen iets aan vergroening te doen, om even kort te zeggen. Wat heb jij met jouw Lion Power bedacht? Ja, dus Lion Power is een duurzame tech startup. En we willen een duurzame impact maken op de batterijindustrie. Daar is nu best wel, gaan best wel veel batterijen verloren. Ook als gevolg van batterijdegradatie bijvoorbeeld. En het eerste product wat we nu aan het ontwikkelen zijn, heet de Battery Life Extender. Ik heb hier ook een prototype meegenomen, die heb ik in mijn hand. Wat je doet is een kleine adapter. Stop je tussen je oplader, je adapter en je batterij. Bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Ja. En dan moet die batterij op een duurzamere manier gaan opladen. Op een slimmere manier gaan opladen. En dan zorgt het ervoor dat die batterij minder snel achteruit gaat. En dat kan een hele grote duurzaamheidswinst opleveren en je ook geld besparen. Want waarom wil je dat? Wat voor winst levert het op? Ja, we willen gewoon eigenlijk een beetje die mindset veranderen in de batterijindustrie. Het is nu allemaal lineaire mindset, weet je? Throw away, profit first. Die batterijen mogen best wel snel kapot gaan. Dat zie je eigenlijk in de hele economie. Waardoor terug. Je telefoon vervangt. Waardoor je telefoon, voor heel veel mensen is het de reden om de telefoon inderdaad ook te vervangen. En je ziet nu dat de batterij vaak zo snel mogelijk naar 100% wordt geladen de hele tijd. Terwijl dat is helemaal niet per se het beste voor de batterij. En heel veel mensen laden hun batterij ook bijvoorbeeld in de nacht op. Dan slaap je hopelijk 8 uur met een beetje geluk. Maar dan maakt het helemaal geen sens om die zo snel mogelijk vol te laden natuurlijk. Dus er is nog best wel veel winst te behalen in hoe batterijen worden opgeladen. Dat kan gewoon duurzamer. Per jaar, heb ik begrepen, worden ongeveer 1,2 miljard mobiele telefoons vervangen. Daarvan 500 miljoen omdat de batterijen niet meer goed werken. Ja, dat zijn dat soort getallen ongeveer inderdaad. Dus 1,5 miljard smartphones elk jaar worden er geproduceerd. En een heel groot deel daarvan wordt vervangen vanwege die batterijdegradatie. Dus dan kom je echt op dat soort getallen uit, ja. En als jouw start-up goed gaat werken, hoeveel van die telefoons wil je voorkomen dat ze worden weggegooid? Dus van die 500 miljoen, die worden weggegooid elk jaar daarvoor. Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. We willen natuurlijk zo groot mogelijk worden en zoveel mogelijk gaan schalen. Ik kan er geen getal op dit moment aan aankoppelen, Humberto. Maar, hoe kom je aan het idee? Ja, eigenlijk is dat ontstaan vanaf de elektrische fiets die ik op een gegeven moment had gekocht. En die batterijen, als je die moet opladen, kan je hem erin doen, in het stopcontact of eruit halen. Maar that's it. En er stond in de gebruiksaanwijzing van laat hem niet langer dan 12 uur erin. En als je hem een tijdje niet gebruikt, laat hem op 50%. En laat hem niet elke keer helemaal vol en dit en dat. Ik dacht van ja, waarom moet ik dat allemaal doen? Kan ik niet gewoon een apparaatje erin doen die dat allemaal voor mij allemaal regelt? En daardoor ben ik me erin gaan verdiepen. Ik heb natuurlijk natuurkunde gestudeerd, dus ik weet wel iets van batterijen. En toen ben ik daarover gaan lezen, artikelen. En toen bleek dat je eigenlijk batterijen best wel op een duurzamere manier zou kunnen opladen dan nu gebeurt. Met echt een focus dus niet op zo snel mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk. Maar meer een focus op zo duurzaam mogelijk dat die batterij zo lang mogelijk meegaat. Nou ben je een bokser met brains, maar even zo te zeggen. Aan de ene kant kickboksen, boksen. Aan de andere kant ondernemen, gestudeerd. Hoe helpt dat kickboksen je bij het ondernemen op dit moment? Helpt het überhaupt bij het ondernemen op dit moment? Zeker. Nou, het is meer denk ik ook, ik praat vaak over mindset, over dat mentale deel. En ik denk dat bij kickboksen heb ik dat heel erg voor het eerst echt meegekregen. De middelbare school was ik nog. Mijn moeder moest me echt uit bed trekken om naar school te gaan. Ik ging er met hele erg grote tegenzin eigenlijk naartoe. En het kickboksen is iets wat mij echt voor het eerst echt heeft gemotiveerd om ergens 200% voor te gaan. En dat moet ook, want je gaat knokken in de ring. Ja. Je moet elke dag trainen, 8 keer per week goed slapen, geen alcohol drinken. Dus ik heb ook veel respect voor mensen die de ring in gaan en dat ook 10, 20 jaar als carrière doen. Rico Verhoeven. Bijvoorbeeld, ja, zeker. En dat is iets waar ik die mentale mindset van 200% ergens voor gaan echt heb aangeleerd, als ik het zo kan noemen. En op een gegeven moment, ja, kickboksen is een heftige sport. Veel blessures ook opgelopen. Op een gegeven moment dus gekozen om niet meer de ring in te gaan. Maar toen heb ik echt die mindset gericht op het studeren. En toen ben ik dus ook 2 masters tegelijk gaan doen. En die mindset gebruik ik nu om vol 200% voor duurzaam ondernemen te gaan. Dus eigenlijk zonder kickboksen was je niet cum laude afgestudeerd natuurkunde geweest? Zeker niet. Dat meer doen dan een ander. Die mindset van kickboksen, daardoor ben ik 2 masters gaan doen en ben ik cum laude afgestuurd. Puur daardoor eigenlijk, ja. Jarno, stel dat wij over 5 jaar weer hier zitten. Dan zie ik je weer gewoon. Ik zit nog steeds op elke vrijdag op NPO Radio 1. Ik ben nog een nog oudere man geworden. Jij bent ondertussen, heb jij aan die start-up gewerkt. Wat voor gesprek hebben we dan? Wat heb je dan bereikt, hoop je? Ik hoop dat, mijn droom is duurzaam ondernemen. Die Battery Life Extender is het eerste product dat we ontwikkelen. Maar mijn droom is niet die Battery Life Extender. Mijn droom is duurzame impact maken. En over 5 jaar hoop ik dat Lion Power en de Green Lion, de groene leeuw, die staat voor vechten voor een duurzamere wereld, betere wereld. En ik hoop dat dat echt bekend wordt en dat mensen dat kunnen waarderen en eraan mee gaan doen. Je bent al bezig, man. Lion Power van Jardo's Tammershausje inspireert mensen. Dankjewel, Jardo. Thanks, jij ook. Nou, ik wil jullie meenemen in een gevoel wat ik heb ontwikkeld de afgelopen weken. Ik zat te kijken naar het programma van Matthijs van Nieuwkerk, Rob Kemps natuurlijk, Chansons. En dat inspireerde me. Kijk, wat zij hebben met Franse muziek heb ik heel erg met Braziliaanse muziek. En dat gebeurde in 1983. Ik werd verliefd op Braziliaanse muziek en dat kwam door 1 nummer. Ik had van de artiest nog nooit gehoord, de klanken kende ik nauwelijks, maar ik werd meteen gegrepen door vooral het ritme. En dat kwam omdat mijn broer met zijn vriend, die had een paar maanden in Rio de Janeiro gewoond, en hij nam een blauw album voor me mee naar Nederland. En hij zei, is echt samba. Ik werd nieuwsgierig. Ik zag op de cover de foto van de zangeres, Simone. En die LP die kraakte zo heel lekker. Maar meteen dacht ik, wauw, dit is zo mooi. En Simone vraagt zich in het nummer af wat haar lot is in het leven. Como vai ser o meu destino, zingt ze. En dan vraagt ze hulp aan een waarzegger en haar kristallen bol. Maar niemand kan er echt antwoord geven. Maar dat maakt ook niet uit. Want O Amanhã van Simone is werkelijk streling voor mijn oor. A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartões. amante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio as mensagens zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será? Simone met O Amanhã uit 1983. En vanaf nu dus elke vrijdag rond dit tijdstip muziek uit Brazilië. Straks Diana Matroos over de nieuwe campagne van Sieren over kinderarmoede en voorzitter van Telstar Pieter de Waard. Over de bijzondere primeur van zijn club vanavond. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Aardgasbedrijf NAM is verplicht om ook de immateriële schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen te vergoeden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het is de uitkomst van een zaak die in 2014 is gestart, omdat inwoners van het bevingsgebied angst, stress en psychische klachten kregen door de aardbevingsproblematiek. Coronavaccins beschermen ook goed tegen de overdracht van de Delta-variant van het virus. Dat schrijft het RIVM op basis van onderzoek met data uit augustus en september. Volledig gevaccineerde mensen die toch besmet raken dragen het virus 63% minder vaak over aan ongevaccineerde huisgenoten dan besmette mensen die niet waren gevaccineerd. Demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft begrip voor het besluit van advocaat Plasman om aangifte te doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Die aangifte is wegens oplichting bij de omstreden mondkapjesdeal. Van Linde en zijn compagnons verdienden daar 28 miljoen euro mee, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Helene, vertel, hoe gaat het met je trouwens? Met mij gaat het uitstekend. Nou, goed je te horen. Ik heb je lang niet gehoord, daarom vraag ik het. Oh, oké. Okay. Ja, ik was er wel gewoon. Ja, nee, maar ja, weet je, ik ben er te weinig gewoon. Dat is het. Ja, ik ook op Radio 1. Dus, maar ja, ik heb genoeg te doen in ieder geval. Ook bij andere zenders, maar ook nu vandaag bij Radio 1. Want er staan veel files. Ja. Het is zoals verwacht al heel vroeg druk. 200 kilometer staat er bij elkaar. Het meeste daarvan staat in het zuiden. En ook bij Arnhem en Nijmegen is het bijzonder druk. De volgende files leveren de meeste vertraging op. Is er eentje op de A2, Utrecht Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer daar. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, ook 25 minuten oponthoud. De A59 is druk van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Hooipolder. Daar heb je ook 25 minuten vertraging. En de meeste vertraging in het zuiden op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Liesel en Geldrop staat een file van 11 kilometer. De oorzaak is een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Ruim 250.000 kinderen in Nederland. 250.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. En dit aantal neemt explosief toe. Sieren luidt de noodklok en roept de nieuwe regering op om met een ambitieus plan te komen dat kinderarmoede structureel bestrijdt en voorkomt. En ik ben ook nog met mijn opa en oom naar dierentuin geweest. Superleuk. Is er nog iemand? Tim? Nou, ik ben vooral thuisgebleven. Ik was wel uitgenodigd voor het feest van Milan, maar ik ben uiteindelijk niet gegaan. Ik heb gezegd dat ik te druk was, maar we hebben gewoon geen geld om een cadeautje te kopen. Tja, dat snijdt door je ziel als je dat hoort, hè? Ik heb geen geld om een cadeautje te kopen van een klein jongetje of meisje. Aan de lijn Diana Matroos, nauw betrokken bij deze campagne van Sieren. Diana, je sprak me aan en het gaat je enorm aan het hart. Waarom? Ja, als ik dus nu... Dank je wel, Bertha, dat ik hier het verhaal ook mag vertellen. Want inderdaad, ik sprak jou aan. Ik denk in een rijk en welvarend land als Nederland... 1 op de 13 kinderen nog steeds leven in armoede. Het worden er meer, zoals je zei. Het gaat explosief toenemen. Het zijn er dus 2 per klas. Hoe kunnen we dat accepteren? En ik weet hoe ontzettend heftig het is om in armoede op te groeien. Ik maakte het zelf mee. En als ik dan dat verhaal wat jij net ook deelt... Hè, wat in onze Sierencampagne zit, weer hoor... maar ook al onze andere kinderen uit de campagne... het is echt erg wat die kinderen elke dag meemaken. De spanning die ze meemaken, de zorgen over hun ouders... het niet kunnen meedoen aan gewoon een verjaardagsfeestje of een zwemuitje. Ja, dat snijdt echt door mijn hart. Een hele gekke vraag misschien, maar had je door als kind... dat je niet genoeg geld had, vergeleken met andere kinderen? Ik had het zeker door. De kinderen uit onze campagne vertellen eigenlijk hetzelfde. En dan merk ik al, ik herken het weer van vroeger. Je voelt dat je anders bent, maar je snapt niet helemaal wat dat anders is. En je merkt wel bepaalde concrete dingen. Hè? Dus dat je je zorgen maakt, bijvoorbeeld als je voor je verjaardag gaat uitdelen in de klas. Ja, dan kwamen allemaal kinderen met hartstikke lekkere dingen allemaal aan... en mooie cadeautjes erbij... Ja, dat was voor ons dan best wel weer lastig om daar tegenop te kunnen boksen. Dus dat is zo'n moment dat je dat heel erg voelt. Of andere kinderen hebben mooi speelgoed of gave gadgets. Ja, die heb je dan ook niet. Dus dat zijn die momenten dat je toch echt wel anders voelt. En het is ook een beetje een soort van geheim dat je met je meedraagt. Ja. Wanneer is er sprake van armoede bij kinderen in Nederland? We houden eigenlijk een beetje, er zijn verschillende definities, maar wij houden een beetje de definitie aan van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mm-hmm. En dat is dat je eigenlijk niet met de gewone dingen kan meedoen die horen bij onze samenleving. Hè? Dus dat is gewoon meegaan met uitjes bijvoorbeeld, dat is zo'n voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk ook verder. Het gaat over ook niet altijd gezond eten hebben, heel veel stress hebben thuis, je zorgen maken over de ouders, vaak in die gezinnen. Waarvan alles speelt, of het nou kinderen uit de toeslagenaffaire zijn... of andere kinderen die om wat voor reden dan ook in armoede opgroeien... is natuurlijk gewoon heel veel stress thuis. Ja. En er gebeuren heel veel dingen, weet je. Soms gaan ouders uit elkaar, soms moet je je huis uit... moet je naar een andere school, wat Anna Shams bijvoorbeeld vertelt. Dus er gebeurt zo ontzettend veel. En ik vond het heel treffend wat Anna Shams daarover zei. Van, toen we gingen switchen, ik moest naar een andere school, ik moest naar een ander huis... En ik kon altijd heel goed leren. En opeens kon ik gewoon niet meer leren. En dat herken ik ook van vroeger. Ik had moeite om me te concentreren. Want ik was gewoon vaak met mijn moeder naar de financiën aan het kijken. Weet je wel? Hoe we dat eigenlijk veel te jong. Je bent een kind. Je moet spelen, genieten. alles kunnen laten gaan. En je bent gewoon aan het kijken van, hoe gaan we het deze maand redden? Ja, ja. Nou, dat is dus wat die kinderen nu ook meemaken. Deze campagne, hè, wat hoop je dat die campagne doet? Wat het in het bewustzijn bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk een paar dingen, Umberto. Ik hoop één dat het taboe ervan afgaat. Want zowel de kinderen, daar is een groot taboe. Maar ook voor ons in Nederland is het een taboe. Want we denken eigenlijk, joh, we zijn rijk in een welvarend land. We hebben helemaal geen armoede in Nederland. Hè? Dus ik hoop dat we één bewust worden dat het inderdaad zo is. En dat je ook gewoon, als je kinderen hebt in een klas, of je bent een opa en oma en je gaat af en toe je kleinkinderen naar school brengen, kijk om je heen en heb daar aandacht voor en doe daar iets mee. Nou, ik hoop natuurlijk dat iedereen onze petitie gaat tekenen, want we willen ook echt de politiek aanspreken. Want uiteindelijk moet kinderarmoede gewoon terug naar nul. En daar ligt ook echt een rol voor de politiek. Dus dat zijn de twee dingen die ik uiteindelijk hoop dat ze gaan bereiken. Want wat kan de politiek doen? De politiek, nou, wat ik ook wel fascinerend vond, Umberto, ik ben natuurlijk mijn hele leven al met armoede bezig, omdat ik het zelf meemaak en dan nu met die campagne. En ja. Wetenschapper Koen Carinada, die heeft ook becijferd hoe we het nou doen in Nederland als het gaat om het oplossen van structurele armoede. En we zijn gewoon internationaal gezien zijn er hekkensluiter. Dus, hekkensluiter natuurlijk in de westerse wereld of überhaupt? Hoe bedoel je? Nou, als het gaat over het oplossen van armoede, we doen het gewoon bijzonder slecht. In vergelijking heb ik het niet over de absolute aantallen. Ja. Dus dat moet je wel een beetje uit elkaar trekken. Maar gewoon het oplossen van de structurele armoede die er is. We staan ergens één na laatste plek op een hele lange lijst met heel veel westerse landen in de wereld. Dus één, dat geeft gewoon aan, we doen het niet zo goed. We denken misschien dat we het ontzettend goed doen, maar we doen het dus niet zo goed. En het is uiteindelijk aan een nieuwe regering, waar wij ook die petitie aan willen bieden, om te kijken waar je de zaken beter kan doen. Maar ik kan wel een aantal dingen bedenken. Hè, als het gaat over schuldhulpverlening, wat natuurlijk ook een onderdeel is van dit grotere verhaal. Want het gaat dan uiteindelijk ook over de ouders. Er is heel veel versnippering. Er is heel veel vertraging in systemen. Het is niet helder waar je moet zijn. Nou ja, ik hoef je de toeslagenaffaire maar te zeggen, weet je wel. Eigenlijk wat daar allemaal duidelijk werd, dat speelt gewoon in het hele brede palet. En dan kunnen we allerlei dingen gaan doen. Bijvoorbeeld bijlessen voor dat soort kinderen. Maar je moet zorgen dat die kinderen gewoon die standen niet meer hebben. Je moet zorgen dat die thuissituatie verbetert. Diana, dus ja, het is uit een nieuw kabinet. Ja. Ik heb nu ook in de studio zitten Jardo Stammershuis. Is student, is creatief, innovatiefste student van Nederland. En hij wil graag wat tegen je zeggen. Ja, wat is een concrete oplossing of een concrete stap die mensen kunnen nemen die in zo'n klas zitten, of die wij kunnen nemen om hier aan bij te dragen? Ik heb een hele mooie vraag, Diana, dat je dat vraagt. Wat je gewoon kan. Kijk, een van die kinderen die vertelt ook, we hebben een hele mooie mini-docus gemaakt. En die vertelt van, dan gaan we met z'n allen, dan gaat er een groepje zwemmen. En dan zeggen eigenlijk de kinderen, joh, Romy, jij kan toch niet mee, want jij hebt toch geen geld. Weet je, kinderen zijn bij een snoeihard. Als ouders zie je natuurlijk dat soort dingen. Als je gewoon iets meer bewust naar kijkt, zorg dan dat het kind wel kan meedoen. Zorg dat het kind wel mee gaat zwemmen. Nodig zo'n kind uit op een verjaardag en wees je bewust. Want dat vertellen andere kinderen ons, dat ze dus geen cadeautje hebben om te geven op zo'n verjaardag. En probeer daar met de ouders van dat kind over te praten. Weet je, ga het gesprek aan en zie om naar de ander. Weet je, het kan zo simpel zijn als je meer bewust bent, als je die klas inloopt, dat dus twee kinderen per klas ongeveer in armoede leven in Nederland. Diana Matroos, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel dat je doet dit. Ja. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me add the bass line and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Tom Misch en De La Soul, It Runs Through Me. 6-3. Hey. Ja, dat is... ik hoorde het geluid van Louis van Gaal op de achtergrond. Zo zie je maar. Als je maar denkt aan Telstar, dan hoor je al tegenwoordig ook Louis van Gaal. Nou, waarom hoorde je misschien Louis van Gaal? Het gaat over Telstar. Want Telstar en Volendam die zorgen voor een wereldprimeur vanavond. Door vanavond in speciaal ontworpen regenboogtenues tegen elkaar te voetballen. De keukenkampioendivisie clubs doen dat in het kader van Internationale Coming Out Day op 11 oktober. Mij in de studio hier de voorzitter van Telstar, Pieter de Waard. Dat shirt heb je liggen, Pieter. Misschien moet ik het even erbij pakken voor... want we hebben ook camera's natuurlijk tegenwoordig bij de radio. Als u in de auto zit, dan ziet u het niet. Misschien moet je even beschrijven, Pieter, wat je ziet. Ja, het is een shirt opgebouwd uit de kleuren van de Progress Pride-vlag. Die gaat nog een stap verder dan de zeg maar, originele regenboog-vlag. Dus je ziet de kleuren wit, lichtblauw, roos, zwart, bruin. Ja. En dan de regenboog, rood, oranje. En de biezen van de mouwen en van de kraag, die zijn helemaal zeg maar in die regenboogkleuren gedaan. Ja. Nou kan ik me een tijd herinneren dat als je het had over de regenboogfamilie of de gay community en voetbal, dan zat je meteen in een hele conservatieve hoek met die reacties. Wat waren de reacties binnen de club toen je hiermee kwam? Dit initiatief is al een seizoen of 4 geleden en misschien wel langer geleden gestart. Hè. Volgens mij vinden ze een oorsprong in Alliantie Gelijkspelen en in de John Blankenstein Foundation. Dat in het voetbal tijdens op en rond Coming Out Day zich uit als ondersteuning voor met name jonge mensen om uit de kast te komen. En ja, dat is gaan groeien en uiteindelijk culmineert dat vanavond dan in regenboogtenues voor zowel Telstar als FC Volendam. Maar het is wel opvallend in de voetbalwereld. Dat gebeurt niet veel. Nee, maar aan de andere kant, hè, het is ook niet een exclusief dossier voor de voetballerij. Nee, zeker niet. Alhoewel het natuurlijk wel een conservatieve omgeving is. Hè, dus het helpt wel. Maar het zit natuurlijk door de hele maatschappij heen dat we moeite hebben met accepteren van mensen die zeg maar niet traditioneel geaard zijn. Ja, maar toch heb jij die verantwoordelijkheid gepakt om er iets aan te doen. Waarom vind je het belangrijk? Ja, waarom vind je het belangrijk? Enerzijds omdat je zelf binnen je familie mensen hebt, neven, nichten, die daarmee gestoeid hebben. En ja, dus ook hun weg hebt meegekregen. En dan is het in zijn algemeenheid, vind ik fijn als wij dan als Telstar daar een bijdrage aan kunnen leveren. Vind je het jammer dat jullie, kijk, want jullie doen het met z'n tweeën, hè, met Volendam samen. Dat jullie gezamenlijk een shirt hebben ook, van Roby die dat doet. Ja. Zelfde shirt sponsor, om even zo te zeggen. Vind je het niet jammer dat de hele KKD of de Eredivisie daar aan meedoet op een of andere manier? Nou, het is wel zo dat betaald voetbal breed en ook in het amateurvoetbal lopen ze allemaal, de aanvoerders met One Love. Aanvoerdersband. Er worden spelden uitgedeeld. Binnen het betaald voetbal spelen we allemaal met een Progress Pride cornervlag. Dus het is wel zo dat alle clubs daar een bijdrage aan leveren. Betaald en amateur. Maar ja, het meest geweldige zou natuurlijk zijn als iedereen een derde of een vierde tenue speciaal ophangt aan de regenboogvlag. Het gaat goed met Telstar, op een of andere manier. Dat komt niet alleen door wat jullie maatschappelijk doen. Maar sportief gaat het eigenlijk helemaal niet slecht. 13e, 1 wedstrijd binnen gespeeld, volgens mij. Hè. Niet zoveel punten achterstand. Ja. Van Gaal natuurlijk, die voor het goede doel ook heeft gecoacht. Ja. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid zit wel diep in de club, hè? Ja, en dat is eigenlijk al sinds, zeggen wij altijd, sinds 17 juli 1963. Hè, want wij zijn een kind vanuit een vechthuwelijk tussen VSV en Stormvogels. Die konden hun eigen betaald voetbaltakken niet meer overeind houden. En daaruit is Telstar ontstaan. En dus dan is er al een bewogen oorsprong. En zeg maar, die beweging en die bewogenheid is altijd in de club blijven zitten. Het is wel mooi om even naar Van Gaal te luisteren. Die hij, want hij heeft jullie gecoacht, 1 wedstrijd. Tegen Jong AZ was dat. Was toen koploper op dat moment. Ja. En vooraf zei Van Gaal daar het volgende over. Heel kort. 6-3. Telstar. Ja, 6-3. Gewoon qua... Ja, hoe was dat, die periode met hem? Ja, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. En dan met name voor de spelers en staf. En mensen die de club nadrukkelijk volgen. Ja, het is een bijzonder mens. Dat... Ja, maar kijk, ik vond wat ik ook heel grootmoedig en mooi vond, is dat André Jonker ook zei van, ja, nou ja, kom zitten, Louis. Met moeite, ze kennen elkaar natuurlijk goed. Ja. Maar je moet het als coach wel willen. Want je weet wat voor een grootheid je binnenhaalt. Zeker ook nog eens bondscoach van het Nederlands elftal. En als het resultaat ook nog eens goed is, die jongens kijken er tegenop. Je moet ook een laag ego hebben eigenlijk, om dat te kunnen en te willen doen. Ja, en ik denk dat dat ook het geval is met Louis als met Andries. Wat natuurlijk helpt is dat ze elkaar vanuit het verleden kennen. Louis zei overigens nadrukkelijk van Andries is de hoofdtrainer. Hè. Ik ben me wat bezig aan houden met details. Ja, nochtans wonnen we wel van Jong AZ met 1-0. En ja, wij doen het traditioneel heel slecht tegen jong elftallen binnen de keukenkampioendivisie. Dus wat dat er gaat, was het wel mooi meegenomen. En wat ik dan extra bijzonder vind, is dat Louis ook enorm gebrand was om een resultaat neer te zetten samen met de staf en de spelers. Want één ding is duidelijk, hij kan absoluut niet tegen zijn verlies. Nee. En hij kwam om te winnen en niet minder. En die 3 dagen dat hij daar dan bij ons mee bezig is geweest, hè, behoudens zijn eigen voorbereiding op die wedstrijd. Ja, die 3 dagen hebben daar in teken daarvan gestaan. Nou is Telstar een van de kleinere betaald voetbalclubs in Nederland qua budget. Ja. Nu is zeg maar wat onderzoek naar buiten gekomen over de cijfers van de clubs, et cetera, na corona. Mm-hmm. Hoe zijn jullie eruit gekomen? Nou, wij zijn er overwegend goed uitgekomen. In aanvang keken wij tegen een netto resultaat, een verlies van 7,5 ton aan. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om 3,5 ton aan kosten te saneren. En door zeg maar de ruimhartige generieke steun vanuit Den Haag En de supporters en sponsors die gewoon wilden dat we onze centen behielden, komen we uiteindelijk op een netto positief resultaat van rond de 100.000 euro. En als je kijkt over de afgelopen 13 seizoenen, dan hebben wij gemiddeld een positief netto resultaat van 15.000 euro. 15.000? 15.000. Je leeft dus altijd op in een gevaarlijk terrein. Ja, het is altijd, ik zeg altijd, langs de rand van het ravijn staan de mooiste bloemen. Ja, maar ja, je plukt wel eens een bloem en je denkt van valt erin. Ja, in die 13 seizoenen hebben we ook wel eens een verschrikkelijk zuur seizoen gehad. Ja. Maar het is gelukkig alleszins meegevallen. En als jullie dat voor elkaar krijgen om dan een positief of een batig saldo te bereiken met een kleiner achterland dan veel clubs. Ja. Hoe kijk je dan naar je collega's als daar niet lukt? Ja, ik heb er altijd moeite mee om over mijn collega's te spreken. Want je kan niet in de keuken van een ander kijken. Wat ik wel weet is dat elke club er op een hele serieuze manier mee bezig is. Wat ik ook weet uit eigen ervaring bij Telstar is dat je wel eens een keer een verschrikkelijke onvoorziene scheur op kan lopen. En wat ik ook weet is dat het heel moeilijk is om in de kosten te snijden. Hè, om daar direct in te handelen. Dus ja, weet je, ik zeg altijd een voetbalclub is een achtdimensionale omgeving. En er is altijd wel een dimensie die niet meewerkt. Ja, en uiteindelijk loopt het tot nu toe positief voor jullie af. Wat denk je van vanavond tegen Volendam? Het is wel bijzonder om in dit shirt, in die wedstrijd, in dit weekend, met die achtergrond te spelen. Ja, eerst hadden we met Jong AZ de koploper in huis. En nu hebben we dan de club met de minste verliespunten in huis. Hè, want ze staan nog niet op de eerste plaats. En ze komen om op de eerste plaats te geraken. En dat gaat niet lukken. Dat zeg je met vol vertrouwen en mooie glimlach. Mooi shirt, regenboogshirt. Wanneer Telstar en Volendam vanavond tegen elkaar spelen. Zijn er nog kaarten, Pieter? Er zijn nog kaarten voor de Oosttribune. Oké, voor de Oosttribune. Dus mensen kunnen nog gaan kijken. Pieter de Waard van Telstar, dankjewel. Diana Matroos, Jardo Stabbershaus hier, dankjewel. Wilbert Mutsaars van Spotify. Straks ben ik er natuurlijk nog tot 4 uur. En deze keer heeft Arjan Dwarshuis heeft hij iemand meegenomen. Dus hij gaat niet over vogels hebben, maar hij heeft wel een vreemde vogel meegenomen. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over beurlende herten en bijzondere vogeltrekken. En dan roep ik. Over wijze uilen en herfstweer. We krijgen hier gewoon een Zuid-Frans klimaat. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren staat elke aflevering een ander natuurfenomeen centraal. Dit is wel een smaakexplosie. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Vroege Vogels en Andere Dieren. Je kan al zoveel in eigen tuin doen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Drie uur. NPO Radio 1. Met Humberto Tan. Met 300.000 bezoekers die dit weekend honderden feesten bezoeken in zo'n beetje elke locatie in de hoofdstad, is het weer echt losgebarsten. De Amsterdam Dance Event. Straks muziekjournalist Arne van Terphoven. En Annemarieke Eveleens bedacht de Bubble Barrier. Dat is een systeem dat plastic vangt over de gehele breedte en diepte van rivieren. En daarmee voorkomt dat het in de zee verbelandt. En cameraman Ivo Palme is hier. Hij kreeg vorige week de Media Diamond Award voor zijn werk achter de schermen. En natuurlijk onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. En hij heeft iemand meegenomen. Maar nu is het NOS Journaal. Kasper Meijer. Een Britse politicus is meerdere keren gestoken bij een bezoek aan een kerk. Dat meldt Sky News. Het gaat volgens de nieuwszender om David Ames. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Kort na het incident is een verdachte opgepakt. David Ames zit namens de conservatieven in het Britse lagerhuis. Hij zit al in het parlement sinds 1983. Het dodental als gevolg van de explosie bij een moskee in de Afghaanse stad Kandahar is opgelopen naar 62. 68 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Op het moment van de ontploffing werd het vrijdaggebed in de Sjiïtische moskee gehouden. De aanslag komt een week na een zelfmoordaanslag van IS in de stad Kunduz. Daarbij kwamen 46 mensen om. De SPD, de Groenen en de FDP gaan een volgende stap zetten in het vormen van een regeringscoalitie. Volgens de leiders van de Duitse partijen hebben de verkennende gesprekken uitgewezen dat de partijen met elkaar om tafel kunnen. Daarmee lijkt de zogeheten stoplichtcoalitie van de Sociaaldemocraten, Groenen en Liberalen nabij, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Wat ze vandaag gepresenteerd hebben, dat is eigenlijk een soort eerste hoofdakkoord op hoofdlijnen. Een document ook van een paar pagina's waar al wat dingen vastgelegd zijn. Waarvan ze zeggen, kijk, wij denken dat we er samen verder uit kunnen komen. En dat het zin heeft om te gaan kijken of we kunnen gaan onderhandelen voor een coalitie. De drie partijen hebben de afgelopen tijd onderzocht of er breekpunten zijn waardoor een formatie zou kunnen stuklopen, maar die blijken er niet te zijn. Demissionair staatssecretaris Blokhuis heeft begrip voor het besluit van advocaat Plasman om aangifte te doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Het gaat om de omstreden mondkapjesdeal waaraan van Linde en zijn compagnons 28 miljoen euro verdienden. De politie in Utrecht heeft een man van 39 opgepakt vanwege het dodelijke schietincident vorig weekend in een café. Daarbij kwam een man om het leven, een vrouw raakte gewond. Een Keniaanse seriemoordenaar die uit de gevangenis was ontsnapt is doodgeslagen door een groep dorpelingen. De man zat vast omdat hij meer dan 10 jonge jongens had gedood. Na zijn ontsnapping 2 dagen geleden werd hij gevonden in het dorp van zijn ouders. Demissionair minister Grapperhaus zegt dat ondernemers het controleren van de coronatoegangsbewijzen serieus moeten nemen. Hij zegt dat naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat een derde van alle bezoekers aan horeca, bioscopen en andere gelegenheden niet om de coronapas wordt gevraagd. Grapperhaus noemt de resultaten van het onderzoek niet goed. Ik verwacht ook echt dat gemeenten daar ook gewoon op inzetten. Het is, wat ik steeds zeg, het is nog even op de kiezen bijten. Deze, nou wat zal het zijn, maand. En daarnaast, ja, ook mensen zelf, doe mee. Grapperhaus benadrukte dat hij extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de controles. Het asielzoekerscentrum in Almere krijgt met spoed 400 tot 500 extra opvangplaatsen erbij. De komende dagen worden daarvoor tenten en paviljoenen geplaatst bij het bestaande gebouw, waar normaal gesproken plaats is voor 800 asielzoekers. Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacuees. Het weer, op de meeste plekken droog en af en toe zon. Het is een graad of 14 bij een frisse noordenwind. Morgen eerst geregeld zon. In de middag trekken wolkenvelden over, maar blijft droog. En het wordt opnieuw een graad of 14. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is druk, er is het afgelopen half uur weer 100 kilometer bijgekomen. Onder andere een lange file vanmiddag op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer file en de vertraging is daar iets meer dan een half uur. Ook bij de afsluitdijk is het weer druk op de A7 van Noord-Holland naar Friesland tussen Breezandijk en Kornwerderzand. Daar is het oponthoud 25 minuten. Ook 25 minuten voor vertraging op de A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet door een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Maar de meeste verdraging is er in het zuiden van het land op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Geldrop moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst €1199. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Alleen dit weekend. Mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor. Daarom heeft Shell Recharge al meer dan 180 snelladers door heel Nederland. En dat worden er alleen maar meer. Zo zijn we samen goed op weg. Kijk voor alle locaties op shell.nl/recharge. Shell. Go well. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. De Media Diamant is een speciale prijs voor mensen achter de schermen. De laatste winnaar is cameraman Ivo Palme. Hij heeft dat straks alles over zijn bijzondere werk. En dan Annemarieke Eveleens. Ze bedacht de Bubble Barrier. Een systeem dat plastic vangt over de hele breedte en diepte van rivieren. En voorkomt daarmee dat het in zee belandt. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het opruimen van dit afval in onze wateren? Arjan Dwarshuis heeft een gast meegenomen, Koen de Geus, over de speciale projecten van het Landaankoopfonds, waarmee bedreigde natuurgebieden een betere toekomst krijgen. Maar nu eerst gaan we het hebben over Amsterdam Dance Event. NPO Radio, tot 4 uur. En eigenlijk zeg ik, nu gaan we het hebben over de Amsterdam Dance Event, want dat is straks. Want eerst gaan we naar de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Er is een rechtszaak namelijk gaande. En op dit moment is er net pauze bij die rechtszaak. Dus dat komt goed uit. Want de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humaira is gehoord over Nicky Verstappen, de dood. Althans, over degene die over veroordeeld is, Matthijs van de Wiel. Vertel even de relatie tussen aan de ene kant BKRE, dus degene die Humaira heeft verdood, en Nicky Verstappen, de dader die hem heeft gedood. Ja, ze hebben samen een half jaar lang op dezelfde afdeling gezeten van de gevangenis in Vught. Afdeling waar mensen met dit soort zedendossiers samen waren. Hele kleine afdeling. En daar hebben ze elkaar urenlang gesproken. Overdag zaten ze samen in de tuin en in de keuken. En hebben ze heel veel met elkaar gepraat. En deze Bekir E. die is net voor de zomer naar de politie gestapt. En heeft verteld dat hij daar in die gevangenis een bekentenis heeft gehoord van Jos B. Niet 1, 4 keer zou Jos B. tegenover hem bekend hebben dat hij Nicky Verstappen gedood heeft, misbruikt en ontvoerd, met details daarover. Nou, dat is natuurlijk in potentie explosief, want Jos B. die ontkent. Dat hij er iets mee te maken heeft. Die zegt dat hij Nicky alleen maar heeft aangetroffen destijds op de hei. En daarom is de grote vraag vandaag hier bij het gerechtshof in Den Bosch: hoe betrouwbaar is die verklaring van deze Bekir E? Daarom werd hij dus opgeroepen als getuige en is net een uurtje lang ondervraagd. Hij vertelt dat Jos B. hem gezegd heeft tijdens zo'n gesprek in die tuin van de gevangenis dat hij Nicky had aangetroffen 's avonds in het bos. Dat Nicky zijn tent van het jeugdkamp was uitgekomen, dat hij naar de wc moest en dat hij hem toen heeft gegrepen en meegenomen. Hij heeft ook verteld tegen Bekir E, dat zegt Bekir E, dat hij niet de bedoeling had gehad om Nicky Verstappen te doden, maar dat hij zijn hand te lang op de mond van het jongetje heeft gehouden en dat Jos B, toen hij dat vertelde, geëmotioneerd was. Nou ja, dat zijn dus keiharde bekentenissen van Jos B, die hij gedaan zou hebben tegenover die medegedetineerden. En het Hof wil weten van wat moeten we hiervan geloven. Wat is het? Ik weet niet of hij daar iets over gezegd heeft, maar waarom zegt Bekir E dit? Want hij heeft zelf dus ook, is hij veroordeeld wegens moord op die scholieren. Hè? Omdat zij het had uitgemaakt of het verkeerd had gekeken. Het was echt een vreselijke misdaad ook. Waarom zegt hij dit nu? Ja, zeker. Dat is wel een opmerkelijke verklaring uit de mond van een veroordeelde, in hoger beroep veroordeelde moordenaar. Hij zegt dit te doen omdat het juiste is. En uit respect voor de nabestaanden. Ja, dat doet natuurlijk wel wat wenkbrauwen fronsen hier in de zaal. Overigens ook bij veel andere onderdelen van zijn verklaring. Want ja, hij vertelt van alles in detail, maar ook werd bekend vandaag dat hij in de gevangenis een boek heeft gelezen over de zaak Verstappen. En heel veel informatie die hij vertelt kan hij uit dat boek hebben gehaald en hoeft helemaal niet daderinformatie te zijn die hij van Jos B. heeft gehad. Dus dat zijn ook hele belangrijke kanttekeningen. En misschien de allerbelangrijkste kanttekening is dat deze Bekir E. Onderzocht is in zijn eigen proces, de moord op Humera. Boekers van het Pieter Baan Centrum hebben vastgesteld dat hij ook een leugenaar is, een narcist, iemand die grote verhalen vertelt. Dus ja, allemaal reden om toch te twijfelen aan de waarachtigheid van dit verhaal. Dankjewel. En als verslaggever Matthijs van de Wiel. Ondertussen is Casper Meijer aangeschoven, want er is nieuws, Casper. Ja, dat klopt. Het kabinet neemt maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Dat is zojuist bekend geworden. Zo wordt er rond de 3 miljard euro uitgetrokken om de belasting op energie te verlagen. Dat is zo'n 400 euro per huishouden. Ook komt er 150 miljoen euro extra voor het isoleren van woningen. Gemeenten kunnen dat verdelen onder mensen in slecht geïsoleerde woningen. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter gemiddeld met tientallen euro's per maand omhoog te gaan. Dank je wel. Later meer hierover. Prima, dank je wel. Ja, je kunt het gemist hebben, maar in de hoofdstad is het gewoon niet te missen. Want met 300.000 bezoekers die dit weekend honderden feesten bezoeken, is zo'n beetje elke locatie in Amsterdam is het weer echt losgebarsten. De Amsterdam Dance Event. Om 12 uur 's avonds gaan de lichten aan in de club, maar dat mag de pret niet drukken. Uit gaan zien in de club, toch om 12 uur? Of niet? Nee, nu niet. Ze gaan nu in de club aan om 12 uur. 12 uur moet het afgelopen zijn. Ja, precies. Arne van Terphoven is dance expert, auteur van meerdere dance boeken. Dus jij hebt het met... Had je gehoopt? Nee. Had je gedacht dat het nog zou gebeuren dit jaar? Zo, ja, dan moet ik even goed nadenken. We zitten eigenlijk inderdaad al vanaf inderdaad de kerst ongeveer in een soort van ook onverschilligheid. Natuurlijk niet omdat het ons niet aan het hart gaat, maar wel van ja, we zien het wel. We gaan maar door en we weten ook dat het nee kan worden. Het werd nu ja, godzijdank, op een weliswaar alternatieve manier. Maar dat kan de pret bepaald niet drukken, want alle feesten zijn aan. Wat is die alternatieve manier? Zeg even hoe het... Kijk, want niet iedereen kent Amsterdam Dance Event. Hoe was het normaal? Hoe is het nu? Het Amsterdam Dance Event is eigenlijk een conferentie waarin de hele wereldwijde dance-industrie, dus alle professionals ter wereld, die komen daar samen. En dat is eigenlijk een soort mijlpaal, een soort eikpunt in het dancejaar, waar heel veel voor de rest van het jaar, voor het volgende jaar wordt bepaald. Daaromheen zijn allemaal feesten ontstaan. Die zijn over het algemeen 's nachts. Ja. En dit is dat begint dan om 11 uur en dat gaat dan never ending door. En daartussenin is eigenlijk een heel programma ontstaan met activaties en premières en lezingen en dingen overdag in stores, in winkels. Dus dat je ook gewoon zonder kaart, je laat je achterover vallen in de stad en het komt op je af. Ja. Nou, nu is het zo De conferentie is niet doorgegaan, want ze dachten, ja, toch een beetje risico, ook met al die buitenlandse bezoekers. Waar kun je wel vandaan komen, waarvan niet. Dus die is gecanceld. De feesten die moeten om 12 uur afgelopen zijn. Dus die beginnen allemaal om 2, 3, 4 uur 's middags. Dus je kunt nu al naar een feest toe? Zeker. Sterker nog, er zijn nu hallen in Amsterdam waar ze met duizenden mensen staan te reven alsof het gewoon een midden in de nacht is. En dat heeft dus geen enkele invloed. Dat dus jij was grappig. Echt absoluut niet cool toen je zei, ga naar Radio 1. Nee, totaal niet. Hoezo ga je naar Radio 1? Je moet naar een feest. Ja, nee, het is al een hele verbetering. Ik heb gisteravond een live interview gedaan met 3FM. Min of meer vanaf de dansvloer in de Ziggo Dome op Awakening. Kijk. Dus ik ben wel even blij dat ik hier in de rust even zit. Maar een aantal dingen zijn hetzelfde gebleven, want de DJ Mac verkiezing is er natuurlijk weer, waarbij nummer 1 van de wereld is weer gekozen. Het is David Guetta. Ja. Nummer 2 Martin Garrix. Nummer 3 Armin van Buuren. Die drie bepalen al volgens mij hoe lang de dance scene. Garrix is er nog niet zo heel lang bij, maar die is nog geen 25, maar die is de afgelopen jaren natuurlijk enorm succesvol geweest. Ja, en die staat eigenlijk op de schouders van vele reuzen. En veel van die reuzen zijn Nederlanders. En David Guetta is een Fransman die ik denk al meer dan 30 jaar meedraait. En als je dan nog zo actueel kunt zijn, ja, dat is natuurlijk waanzinnig knap. Ik wil er wel graag bij zeggen, ja. Die DJ Mac-lijst is belangrijk voor een zekere categorie. Ja. En de dance scene, en dat kun je ook heel erg goed zien op het ADE, is vele malen groter dan. Maar Arne, jij weet ook, net als ik, dat is zo wat je zegt, maar tegelijkertijd kijkt iedereen naar die lijst. Iedereen, echt die super fijnproevers niet. Maar voor de rest van de wereld kijkt allemaal naar die lijst. Ja, ik vind het ook een beetje een, hoe zou ik het zeggen? Het is ook een beetje makkelijk. Ja. En ik wil niet de media nu weer de schuld geven. Ja. Maar het werkt wel zo dat de dance is toch nog altijd een beetje een soort parallel universum. Als je er niet naartoe gaat, dan weet je er ook weinig van. Er zijn ook niet heel veel journalisten die ook echt de moeite nemen om het te ervaren zoals het moet. Wow. Tot diep in de nacht, daar op de dansvloer. Dat zeg je tegen de verkeerde, hoor. Ja, en dan is een ranglijst, natuurlijk eenvoudig. Oké, makkelijk. Eerst was het 5, nu is het 1. Nou, nee, maar goed. Maar toch, hè, zelfs, want ik snap je kritiek, want ik begrijp dat. Maar tegelijkertijd, toen David Guetta werd gekozen, moest ik meteen denken aan zijn concert in Louvre. Ik moest meteen denken aan schitterende concerten die hij gegeven heeft afgelopen jaar, waardoor hij zo nog steeds in de picture staat. En dat blijft hetzelfde, ondanks het feit of het niet nummer 1 is. Hij is relevant. Het is waanzinnig. Hij is niet normaal relevant. Ja, onderstreept het wel. Ja, wat ook echt mooi is om van hem te vertellen, hij is dus een Fransman. Hij is zeg maar een beetje aan de linkerkant begonnen in echt best wel underground. En nu is het eigenlijk het toppunt van commercie. Maar wat hij dus heeft gedaan, dance is oorspronkelijk ontstaan in Chicago, begin jaren 80, in een zwarte gay scene. Ja. Dat is overgewaaid naar Europa, is geworden eigenlijk wat het nu is, maar is in Amerika altijd underground gebleven. Totdat hij ongeveer 10 jaar geleden samenwerking aanging met onder andere Kelly Rowland en met de Black Eyed Peas. Dat heeft dus zijn beats ondergezet, van oorsprong R&B muzikanten. En toen dachten die Amerikanen, wacht even. Dit is ook hele vette muziek. En toen is daar ook weer een hele scene waarvan zij allemaal dachten dat het uit Europa kwam. Maar eigenlijk kwamen de Europeanen het terugbrengen. En de brug die David Guetta heeft gelegd, daar zijn vervolgens rijen met Nederlanders. Chesto, Armin, Oliver Heldens, Ferry Korsten, Fedde Legrand. Hop, daar gingen ze allemaal. Nicky Romero, ja. Nou, wat je nu doet is al mooi, want dat ga je vanavond ook doen. Je gaat eigenlijk een soort van dance geschiedenis quiz ga je geven. Ga je doen. Vanavond doen, hè. Vorig jaar was er een online versie. En hoor je de vraag gesteld door Vivienne van den Assem. Tony Ronald die scoorde in 1971 een hit met het nummer Help. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody please, someone to love. Welke Eurodance klassieker is gebaseerd op dit nummer? Is dat A, de Benga Boys, We're Going to Ibiza? B, The Party Animals met We Like to Party? C, June met Rainbow in the Sky? Of D, Charlie Donohue's and Mental Tio met Wonderful Days? B. Ik heb geen idee. Nee, echt niet? Nee, toch? Daar sta ik dan van te kijken. Het is D, echt ja. Niet. Is het D? Tuurlijk. Hoezo weet jij dat nou weer? Jij kent alleen Coldplay, Umberto. Nee, maar dit is een evergreen van je welzijn. Dit was ook een top 40. Oh, ja, hoor. Dit is geen afhoor. Ik wist het echt niet. Laat me het even horen. Het juiste antwoord moet zijn antwoord D. Nee, man. Dit is, weet je wat? Dit is die hakperiode. Die was niet voor mij, man. deze. Nee, dat, deze periode was echt niet voor mij. Dit is wel de hakperiode. Ik voel hem niet, deze. Maar dit was wel, dit sloeg echt helemaal over naar de mainstream. Dit was gewoon een top 10 hit. Ja. Gewoon mainstream. En dat waren de echte gabberhits natuurlijk niet. Ja. Nee. Ik moet wel trouwens zeggen, we hebben het net over al die Nederlandse grootheden. Die nu ook weer in de top 20 staan er volgens mij weer 10 of zo. Ja. Of in ieder geval 8 Nederlanders. Als je aan mij vraagt, en ik heb me er enigszins in verdiept, wat is de sleutel tot dat grote Nederlandse dance-succes? Want het is natuurlijk heel vreemd dat een heel piepklein van oorsprong Calvinistisch landje wereldwijd zoveel invloed heeft. Als je mij vraagt, als je het bandje terugdraait, dan kom je dus uit bij de gabbertijd. Daar begint in die het. Tijd, dat werd zo groot. Fascinerende tijd. Op het hoogtepunt noemde 1 op de 3 kinderen in de klas zich gabber. Dat is de grootste jongerencultuur ooit in Nederland ontstaan. En daar is dat hele ecosysteem van feesten en van media en van decor en van show en van platenlabels is daar eigenlijk hier helemaal bedacht. En dat is helemaal geïmplodeerd eind jaren 90. En toen heeft met name ID&T dacht, ja, oké, we willen niet met deze keiharde heftige muziek. Dus we zetten er wat, zeg maar, wat vriendelijke muziek in. En dat is het begin van de zegentocht van Tiësto. En toen ging het helemaal wam. Kijk, met en omdat jij eindigt met Tiësto, het Dutch Dance Quiz trouwens vanavond live in het Internationaal Theater Amsterdam. Daar zijn nog een paar laatstkaarten daarvoor te koop. Ja, het wordt een spektakel. Een spektakel. Dus als je zo slecht bent als ik, moet je niet meedoen, want dan verlies je toch. Maar gewoon, als je echt dance-liefhebber bent, dan moet je gewoon gaan. En jij zegt Tiësto. En ik vind dat knap dat hij nog steeds ook weer zo relevant is. Want ik vind dit nog steeds op dit moment een van de lekkerste dance-nummers van nu. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. So back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. So. Tiësto met The Business. Toch wel de godfather van de Nederlandse dance. Een van de voorbeelden van Martin Garrix bijvoorbeeld. U luistert naar NPO Radio 1. Elke vrijdag tussen 2 en 4. We gaan het hebben over een prijs waar u misschien... Ja, misschien heeft u wel gemist. Kijk, gisteren waren natuurlijk de grote televisieprijzen. De televisiering en de televisiersterren. Maar je hebt ook de Media Diamant. En de Media Diamant is voor de mensen achter de schermen. Leidinggevend cameraman Ivo Palme die kreeg die prijs, de Media Diamant. Is dé onderscheiding en ook erkenning voor medewerkers achter de schermen van televisie, radio of internet. De mannen en de vrouwen die we eigenlijk nooit zien. En uit het juryrapport staat dit. Ivo blinkt als eerste cameraman al tientallen jaren uit door tomeloze inzet, geweldig vakmanschap, echte passie en duidelijk aantoonbaar talent. De vier basiseigenschappen waarop deze onderscheiding is gebaseerd. Ivo is hier bij mij in de studio en je straalt van oor tot oor en terecht trouwens. Nou, dankjewel voor deze uitnodiging. Kende je de prijs eigenlijk, Ivo? Ja, want ik ben al een aantal keren bij andere uitreikingen geweest. Het waren dan collega's van mij, Berto Aldeveldhuis, ja. Kraanoperator met Wouter Visser, Steadicam operator Job Scholzen natuurlijk, Peter Bakker die je ook goed kent. Ik ken die namen die je nu zegt, die heb ik allemaal, ben ik allemaal tegengekomen. Die allemaal tegengekomen, ja. Jongens die normaal ook gewoon bij talkshows achter de camera staan, maar die ook programma's doen, zoals bijvoorbeeld gisteravond de televisiering. Wat vind je van het feit dat, want ik kan me herinneren dat een collega van jou ook, Monique Winkel was dat, een showregisseur, die heeft vorig jaar aan het begin van de coronatijd heeft ze ook een alternatieve prijs bedacht voor mensen achter de schermen, zoals jij, en ja, zoals opnameleiders en riggers en noem maar op. En toen merkte ik een bizar grote waardering dat eindelijk gezien werd. Ervaar je het ook op die manier, dit? Nou, ik ben er wel door overdonderd. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. En ik ben ook echt, ik was eigenlijk flabbergasted. Ik was op vakantie, ik wist van niets. En ik kreeg opeens een telefoontje van een videotelefoontje van iemand die ik niet kende. Dus ik wilde niet opnemen. Mijn vriendin zei, neem wel op. Toen zag ik op een gegeven moment, toen die persoon mij de hele groep mensen die daar zaten liet zien, zag je al die collega's en dat was een uitreiking voor Henk-Jan van Beek, die ook het licht heeft gedaan met het Eurovisie Songfestival. Ja. Die kreeg toen de 12e mediadiamant. En het was gewoon een warm bad waar je in terechtkomt. Ik ben zelf, ik kan me niet verstoppen achter die camera. Het liefst ben ik niet, ik heb niet voor niks gekozen om aan de andere kant van de lens te staan. Maar die waardering, dat is wel iets wat, dat is een soort tsunami van positiviteit die iedereen gunt om daar ooit een keer te staan. Want ik doe het natuurlijk niet alleen. We zijn altijd met een hele groep mensen. Zoals gisteravond bij de televisiering stonden we weer met 14 cameramensen. 14 camera's, iets minder cameramensen, omdat er één collega die doet dan 3 remote camera's. Maar het is altijd een team. Het is nooit ik alleen. Zonder hun ben ik niks en zij zijn niks zonder mij. Ik ben net zo'n belangrijk onderdeel van het geheel als zij dat ook allemaal zijn. Ja, dat is ook zo, want dat is ook een heel mooi team. Bijvoorbeeld bij het Eurovisie Songfestival, daar was je eerste cameraman. Ja, samen met Jasper Major van EMG. Hoe was dat? Is dat een hoogtepunt geweest uit je carrière? Ja, dat is iets wat je nog nooit. Je zit er als vroeger als klein jongetje op de bank met natte haren en mijn pyjama aan met mijn ouders al te kijken. En als je dat terugkijkt, hoe dat eruit zag toen en hoe het er nu uitziet. Later, als je dan vakmatig gaat kijken en heel erg geïnteresseerd bent, hoe doen ze dat nou in godsnaam? Dat al die shots zo ontzettend perfect op elkaar passen. En dat bewegingen waar een steadicam net uit is, opgevolgd wordt door een shot wat dan op gaat zoomen. Dat je denkt, dat kan niet. Waar is die camera gebleven? Dus dat je echt thuis gaat zitten kijken met je videorecordertje toen nog. Band stopzetten van, waar is die gebleven? Hoe kan dat? Dan zit je opeens zelf in zo'n proces. Dat wordt eigenlijk een beetje gedicteerd door een systeem. Dat heet Q-Pilot. Daar staan eigenlijk alle shots ingeschreven. En er is weinig, eigenlijk geen ruimte voor persoonlijke vrijheid. Je moet precies doen wat daar staat. Precies in die timing moet je shot passen. Want anders word je weggeschakeld terwijl je nog niet daar bent waar je moet zijn. Of je wordt al geschakeld als je nog niet klaar bent. Het is echt een computer, een machine die eigenlijk voor jou schakelt. Zo. Het is voor iedereen ontzettend spannend om dan ook al zijn shots te halen. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En de weg daarnaartoe was een samenwerking tussen NDP, het bedrijf waar ik voor werk, en EMG, voormalig United. Dat was ook al een feest, want dat waren twee bloedgroepen, want het zijn twee bedrijven die elkaar soms concurreren. Toen gingen we samenwerken. En dat ging naadloos in elkaar over. Het was een passie die al die jongens en meiden op dezelfde manier voelde. We stonden daar iets te doen wat we nog nooit gedaan hadden en waarschijnlijk ook niet zo snel meer gaan doen. Ja, de regisseurs zijn toen bij mij in de uitzending geweest. Die werd ook emotioneel zelfs, omdat dat zo mooi en zo goed liep. Ja. Is het voor jou als cameraman zo'n project? Hè? Is het ook fysiek uitdagend? Althans, en mentaal uitdagend? Stress? Ja, mentaal wel, ja. Fysiek heb ik, ik sta dan vaak helemaal achterin. En ik heb vaak de close shots. Er zijn andere jongens, zoals Job Scholzen, waar ik het al over had. Zeker. Die loopt met een steadicam rond. Dat was dat is fysiek? Dat is echt mateloos fysiek. En ook nog eens een keer mentaal heel spannend, want hij moet echt op fracties van seconden ergens in een shot lopen, om een zanger heen lopen en er weer uit. Want vervolgens komt er weer een ander shot waar hij uit moet zijn. En niet struikelen. En niet struikelen. Want dat is nog nooit gebeurd volgens mij bij zo'n programma. Maar het heeft echt een enorme last om zich heen nog. Het is fysiek metaal wat de camera stabiliseert, waardoor je dat soort strakke bewegingen kan maken. Voor mij is het meer een soort mentale druk geweest. De voorbereiding om samen met Marnix en met Jasper en voorheen ook nog Julian Marks, die daar in een vroeg stadium ook bij betrokken was, om dan te gaan passen en meten. Hij heeft natuurlijk een bepaald budget. Hij heeft een aantal wensen. Niet alles kan zo uitgevoerd worden als hij dat zou willen. Dus dan moet je gaan schuiven van andere lenzen op die camera of die camera vervangen. Daarnaast moet je gaan kijken naar wat voor team willen we gaan samenstellen. Want het is ook belangrijk dat al die mensen die dan daar toen nog in de bubbel zaten, omdat corona nog volop heerste. Dan moet je toch een maand lang met elkaar in een hotel kunnen overleven. En je moet ook een maand lang met elkaar 3 knallende shows live op zender zien te krijgen. Hoe verschillend is het vergeleken met je beginperiode in 1988 bij de NOS? Oh, er is veel minder tijd. Omdat er minder geld is. In die tijd had je, ik zal maar iets heel stoms zeggen, wat jullie waarschijnlijk niet kennen, het programma De Frank Masmeijer Show. Die ken ik zeker die wel. Ken jij, maar wij zijn oude mannen. Wij zijn oude mannen, ja. Dus, maar dat was een programma, dat ging eigenlijk nergens over. Het was een showprogramma met een presentator, wat muziekoptredens en zo. Maar daar ging je dan bijna 2 dagen voor naar de Lieve Kamp in Os. Dus je ging eerst een dag daar naartoe. Dan ging je alles opbouwen. Dan ging je s'avonds naar het hotel. Ging je uit eten met z'n allen. Een borreltje in de bar. Aansluitend ging je naar bed. De volgende ochtend begon je te repeteren. Nam je het programma op. Dan werd het gerepeteerd. Dan werd het s'avonds opgenomen. Ging je weer afbreken, slapen. En de volgende dag naar huis. Dat soort... Dat is nu op 1 dag. Dat is nu op 1 dag. Naartoe, bouwen, repeteren, breken en naar huis. Klaar. Dus de tijd, het geld, is wel een vrij drukkende factor geworden, waardoor het allemaal steeds sneller moet. Is nog iets wat je zou willen, Ivo? Wat ik nog zou willen? Nou, als ze me bellen voor Italië volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival, dan pak ik de trein en ga ik er naartoe. Nou, dat hoop ik voor je. Ivo Palme, hij is de winnaar van de Media Diamant. Dankjewel. Dankjewel. Goodbye, oh, I tried. Couple mil, 10 times, Mr. Mill, 10 times. Grande met Hard to Say Goodbye. Altijd mooi als Nederlands product dat heel goed doet. Het is echt een grote hit. Straks Anne-Marieke Eveleens. Ze bedacht samen met twee anderen een systeem om plastic uit rivieren en meren te halen voor het in de zee komt. Maar heeft ook nog wat aan te merken op hoe ons land georganiseerd is op het gebied van het vuil opruimen van water. En elke vrijdagmiddag, uiteraard, zoals altijd, Arjan Dwarshuis. Vandaag is hij niet alleen. Hij heeft Koen de Geus meegenomen. En Koen heeft van alles en nog wat bij zich waar hij over gaat praten. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Het kabinet neemt maatregelen om mensen te compenseren voor de hogere energierekening. Er wordt ongeveer 3 miljard euro uitgetrokken om de belasting op energie te verlagen. Dat scheelt huishoudens zo'n 400 euro. Ook mogen gemeenten in totaal 150 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor het isoleren van woningen. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humera, heeft vandaag in het gerechtshof een verklaring afgelegd over Jos B. en de zaak Nicky Verstappen. De twee mannen hebben een half jaar op dezelfde afdeling van de gevangenis in Vught gezeten. En volgens Bekir E. heeft Jos B. 4 keer een bekentenis tegen hem afgelegd over zowel het doden als het misbruiken van Nicky. De advocaat van Jos B. noemt de verklaring van Bekir E. flauwekul. In Duitsland gaan de SPD, de Groenen en de FDP een volgende stap zetten in het vormen van een regeringscoalitie. Volgens de partijleiders hebben de verkennende gesprekken uitgewezen dat er geen breekpunten zijn waardoor een formatie stuk zou kunnen lopen. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Je gaat vast vertellen hoe druk het is. Ja, het is zeker druk. Ja, er is weer meer dan 100 kilometer bijgekomen vergeleken met vorige halfuur. 430 kilometer nu. De A2 is weer helemaal terug van weg geweest. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Kerkdriel. Je hebt daar nu 45 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat een kapotte vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. Dat leidt tot een file vanaf Rijswijk. Daar is de vertraging 40 minuten. De A12 is druk. Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Ook ruim een half uur oponthoud door een auto met pech. Er gebeurde een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de randweg Dordrecht heb je daardoor een half uur vertraging. Meerdere ongelukken op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf Os is de vertraging ook 3 kwartier. En 50 minuten vertraging ook in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. NPO. Dit is tot 4 uur. De Great Bubble Barrier heeft een speciaal systeem ontwikkeld om plastic op te ruimen. Met een soort bellengordijn van lucht wordt plastic over de gehele breedte en ook diepte van het water, een rivier bijvoorbeeld, afgevangen. Waardoor het overgrote deel van het drijvende plastic wordt onderschept en dus niet bijvoorbeeld in de zee terechtkomt. Bij meerdere pilots in rivieren is gemiddeld 86% van het drijvende testmateriaal, zoals het heet, afgevangen. Bij mij is jullie hier Anne-Marieke Eveleens met nog 3 andere oprichter van de Great Bubble Barrier. Anne-Marieke, wij kwamen elkaar tegen deze week. Klopt. En jij begon te praten en ik dacht van wauw. Het idee om met een gordijn van lucht plastic uit water te halen. Probeer zo beeldend mogelijk te vertellen wat er gebeurt bij wat jullie bedacht hebben. Nou, we plaatsen een buis op de bodem van de rivier. En daar zitten kleine gaatjes in, een beetje zoals een lekker fietsband, zeg ik altijd. Alleen dan veel complexer. Daar pompen we lucht doorheen en dan komen er vanzelf belletjes omhoog. En die belletjes die kunnen we zo instellen en die buis kunnen we zo plaatsen dat we plastic op weg naar zee eigenlijk halverwege de rivier al naar één hoek kunnen geleiden. Dus je ziet een hele rij met belletjes voor je in water. Die liggen in een bepaalde, ja, op een bepaald pad. En dat plastic legt dat pad af richting ons opvangsysteem. En hoezo dit systeem waarbij je lucht en water en plastic op die manier combineert? We wilden graag iets ontwerpen of bedenken waarbij we schepen en vissen niet zouden hinderen. We maakten ons heel druk over al het plastic wat we in onze binnenmeren en op onze rivieren zagen. We zijn allemaal zeilers, surfers, duikers. Dus we werden elke keer daarmee geconfronteerd. En lucht leek ons een middel om misschien een soort van lichte stroming te kunnen opwekken. Heel lokaal, om dat plastic dus de juiste kant op te duwen. Niet richting zee, maar richting opvang. Nou, uiteindelijk hebben jullie ook meegedaan aan een soort van wedstrijd voor jonge ondernemers, start-ups. Je hebt heel veel geld daarvoor gekregen, 500.000 euro, waardoor je die doorstart kon maken. Klopt. Nu zijn jullie hoeveel jaar later? 3 jaar later. Dezelfde competitie was gisteren. Ja. Wij hebben hem in 2018 gewonnen. Volgens mij was de winnaar van Of nee, een van de finalisten net in de studio. Klopt, Jardo. Ja, Jardo. Heb hem woensdag ook ontmoet. Ja, dat was een gigantische boost voor ons bedrijf. Daarvoor hadden we een paar mensen in dienst. Zelf deden we nog voor een groot gedeelte alles in onze vrije tijd naast onze fulltime banen. En nu hebben we een team van 10 mensen die vol met expertise zitten en kennis. Nu impact kunnen gaan maken. En werken aan het systeem. In hoeveel landen, hoeveel rivieren, hoeveel plekken ligt dat systeem op dit moment? Op dit moment ligt er één in Amsterdam, in het Westerdok. Dus als je op weg bent naar ADE of na je feestje, kan je nog even langslopen. Dan zie je bubbeltjes in het water. Dus ja. Werkt het zoals jullie hebben bedacht dat het zou moeten werken? Ja, het vangt heel veel op. We hebben hem net voor de coronapandemie geïnstalleerd. We wilden gaan monitoren over hoeveel we zouden opvangen en waar dat dan uit zou bestaan, zodat we meer de maatregelen zouden kunnen nemen. Maar door de corona konden we niet met grote groepen samenkomen. Dus dat onderzoek is net gestart. Okay. Vorige week. Dat doen we in samenwerking met Plastic Soup Foundation en Waternet. Over een half jaar hopen we daar meer over te weten. Nou, heb je een grote frustratie als je het hebt over vuil en plastic in water? Een hele grote frustratie. Hele grote frustratie. Ja. Wat is die frustratie? Er is geen beleid op plastic in water. Op dit moment is er niemand verantwoordelijk in Nederland, maar ook in andere landen vaak niet, voor het afval wat in ons water ligt. Er is beleid geschreven over afval op land. Er zijn verschillende organisaties. Die moeten daar wat mee. Die hebben daar beleid op geschreven. Die hebben daar een pot geld voor. Die kunnen dat opruimen. Maar er is geen enkele organisatie die de taak heeft om dat water zo schoon te houden. En mijn mond valt daarvan open. Ja. Er is geen beleid voor vuil op water. Klopt. Er is wel beleid voor vuil op land. Ja. Maar als je autoriteiten belt, als je de gemeente belt, provincie belt, Rijkswaterstaat belt, de waterschappen belt, niemand geeft thuis. Niemand geeft thuis op een paar pionieren na die zeggen we moeten daarmee, we weten van plastic vervuiling af. Wij hebben inderdaad op dit moment daar niet een bepaalde taak liggen, maar er zijn er een paar die zeggen, weet je wat, ik bel mijn, buren op. Gemeente belt waterschap op of waterschap belt provincie op. Nou, zo'n cirkeltje ontstaat er. In Amsterdam is dat gebeurd waar ze zeiden, wij willen nu ons water schoon krijgen. En er zijn een paar andere plekken in Nederland die ook zeggen, wij willen er wat aan doen. Ook al valt het niet direct bij ons op bordje. We vinden dit wel ernstig en willen daar op pionieren. Maar de rest van Nederland, die zit een beetje elkaar aan te kijken. Er is nog het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja. Klopt. Maar waterstaat is niet een prioriteit over vervuiling van het water dus. Niet op die manier. Die zijn aan het monitoren. En op basis van monitoring kunnen ze daarna beleid maken. En dat is natuurlijk hoe je beleid maakt. Dus dat klopt. Maar dat gaat wel langzaam. Wat zou je willen? Stel je voor dat je één wens. Ik zou het heel fijn vinden als we zouden kunnen zeggen, er mag maximaal, I don't know, ik neem nu gewoon een heel random nummer. 2 kilo per jaar plastic door onze wateren heen stromen of zo. Of per rivier in een gemeente. Ik noem die twee nu gewoon echt heel random. Is nergens op gebaseerd. Maar dat we een nummer vinden waar we mee starten, waarmee we gaan monitoren. Kunnen we daar aan voldoen of niet? Moeten we het aanscherpen? Per zoveel hectoliter bijvoorbeeld. Zoiets, ja, precies. Mag ik nog één ding vragen? Dat zou helpen. Ja. Is jouw systeem, is het vooral voor kleine rivieren bedoeld? Of kan je dit ook op uiteindelijk de Ganges of de Yangtze toepassen? Oh, je bent ambitieus, meteen de Ganges. Precies, ja, qua hoe diep, want ik kan me voorstellen dat je die, als je het op 100 meter diepte legt, dan die bubbel, dat bubbelscherm dan moeilijk te. We richten ons nu op, als je het hebt over de kleinste, eigenlijk op de rivieren waar scheepvaart is. Dus in het Westerdok is zo'n 40 meter breed. Dan heb je al eerdere scheepvaart, dus een beetje vanaf die maat naar groter. En dan het grootste wat we tot nu toe hebben gedaan was een waterweg van de IJssel eigenlijk. 200 meter breedte. We zitten te kijken naar hoe we dat kunnen opschalen. Want we willen ook inderdaad de grotere rivieren aanpakken. Wij moeten gewoon contact houden aan Annemarieke. Annemarieke, maar dan vertel ik er meer over. Ja, precies. Ja. Oprichten van de Great Bubble Barrier. En laten we hopen dat iemand dat gehoord heeft en meer verantwoordelijkheid neemt voor het vuil in onze wateren. Ja. Now I'm watching you. I need some time to Zoo, Don't Go uit 1982. Nieuws via de NOS. De Wereldvoetbalbond FIFA meldt dat er ongeveer 100 voetballers zijn geëvacueerd uit Afghanistan. De reddingsoperatie zou samen met Qatar zijn uitgevoerd. Aletta André, om wat voor mensen gaat het? Hebben wij contact? En ook hun familieleden. Ja, je viel even weg. Je moet even opnieuw beginnen, want je viel even weg in het begin. Oh, oké. Nou, het zijn spelers, voetballers dus en hun familieleden ook. Er zitten ook vrouwelijke spelers bij die volgens FIFA juist veel risico liepen in Afghanistan. In augustus werden ook al vrouwelijke speelsters naar Australië geëvacueerd. En vorige maand nog jeugdspelers naar Pakistan. Maar er waren dus ook nog een flink aantal achtergebleven. Hoe kan het dat het ons niet lukt en de FIFA lukt het wel om mensen daar weg te halen? Ja, de FIFA zegt in een verklaring intensief te hebben onderhandeld. Of dat dan met de Taliban was of met Qatar, zeggen ze er niet bij. Het hangt er ook een beetje vanaf of hier ook mensen bij zaten zonder paspoort. Want dat is al helemaal moeilijk. Dat hebben ze niet toegelicht. Maar voor hun vertrek zou wel toestemming van de Taliban nodig zijn. Maar verder voor evacuatie toch vooral ook medewerking van Qatar vanuit dat land gaan regelmatig vluchten heen en weer naar Kabul. Maar Qatar moet natuurlijk wel toestaan dat er Afghanen naar dat land toevliegen door hen bijvoorbeeld een tijdelijk visum te geven. En Qatar heeft dat ook wel gedaan toen Nederland achtergebleven Nederlanders aan het evacueren was, ook na augustus. Maar mensen zonder Nederlands paspoort, met hen lukte dat niet tot nu toe. Dus FIFA heeft dat door met Qatar te onderhandelen bereikt. Ja, eerder heeft de IOC ook al 100 sporters weggehaald. De Pakistanse voetbalvrouwen werden een paar weken teruggehaald. Zijn er nog meer plannen voor zover jij weet? Nee, ik weet niet of er nog meer plannen zijn. En ik weet op dit moment heb ik ook geen zicht op hoeveel sporters er nu nog achter zijn gebleven in Afghanistan. Wat ik net al zei, weet ik bijvoorbeeld dat die voetbalsters die naar Pakistan mochten, dat waren jeugdspeelsters. Maar er waren veel andere jeugdspelers uit de nationale selectie die niet konden gaan. En dat had er in elk geval deels ook mee te maken omdat die geen paspoort hadden. En nu wordt er dus ook niet bij gezegd of deze mensen een paspoort hadden of niet. Want Afghanen die alleen maar een lokale identiteitskaart hebben, ja, daar kun je natuurlijk geen visum in plakken. Ook geen tijdelijk visum of een noodvisum. Ja. Dus dan wordt het evacueren nog een stuk moeilijker dan bij anderen. Maar hoeveel spelers er nog zijn van verschillende sporten, dat weet ik niet. Dankjewel, Aletta André. Tot 4 uur. Umberto Tan. Vaste prik op de vrijdagmiddag. Arjan Dwarshuis. Hij neemt de beste verhalen mee uit de natuur. Dat zijn eigenlijk altijd vogelverhalen. Maakt niet uit. Maar soms, vandaag niet. Maar soms... Ook wel. Soms... speelt de vogel op de achtergrond een rol. Je hebt namelijk Koen meegenomen. Koen, ik heb even toch wel een held meegenomen. Want Koen gaat een ongelooflijk avontuur doen voor het landaankoopfonds waarvoor ik ambassadeur ben. Ja. Ik zal heel even kort vertellen wat het is. Zoals je weet, er worden ongeveer 1 miljoen planten en diersoorten wereldwijd bedreigd. Daarvoor is het IUCN NL Landaankoopfonds in het leven geroepen. Wat doet dat? Het stelt eigenlijk lokale natuurorganisaties in staat om bedreigde stukken natuur in tropische landen, met name in Zuid-Amerika, om die te kopen, stukken land te kopen of te leasen. En zo eigenlijk de meest bedreigde diersoorten op aarde te beschermen. En Koen gaat zich 1,5 jaar lang inzetten voor dit project. En dat kan hij jou beter vertellen dan ik. Wat ga je doen, Koen? Ik ga fietsen van Cancún in Mexico naar Ushuaia. Helemaal Zuid-Amerika. Zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Zeker. De zuidelijkste stad ter wereld. Zelfs. Ja. En dat is 20.000 kilometer. Op zich wel een eindje. Een x-aantal keer de Tour de France. 15 landen. Ik ga dat doen om 1 te vertellen en ook te zien wat het Landaankoopfonds doet. Dus ik ga 15 projecten in verschillende landen bezoeken. Op de fiets? Op de fiets, ja, op mijn fietsje. Dus mijn fietsje wordt een 1,5 jaar lang het huisje op wielen. Dus ik heb ongeveer 22 kilo bagage mee. Afhankelijk of ik dat dikke boek meeneem, ja of nee. Ja, je hebt een dik boek bij je. Wil ik niet meer teruggeven. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wacht even, ga je alleen fietsen? In principe wel. De eerste 3 maanden fietste mij een vriendin mee. En ik heb een maatje voor de andere 15.000 kilometer. Dus in principe het merendeel alleen. Ja, het maatje is een plusje lepelaar die ik daar zie liggen. Dat is een soort van je mascotte geworden. Dat is een beetje mijn mascotte, ja. Waarom wil je dit? Waarom wil je dit fietsend doen 1,5 jaar tijd van je leven? Ja, dat is een goede vraag die ik wel vaker krijg. Tuurlijk. Maar ik ben in principe extreem nieuwsgierig. Ik heb nu laatst ook de boeken van Humboldt gelezen en van Darwin. En nou ja, ik kan me goed voorstellen in die tijd dat je alles wil zien. Nou, die behoefte heb ik ook. En je kunt natuurlijk heel veel lezen en daarover kijken. Maar ik wil het ervaren. Dus eigenlijk 2 jaar geleden zou ik al op reis zijn gegaan. Alleen met de backpackje. Dat ging toen niet door vanwege de corona. En toen ben ik een vriend van mij zou in die tijd naar China zijn gaan fietsen. Die is niet gegaan. En toen zijn we veel met de tourfiets in Nederland. Wat ook prachtig is. Dus blij dat we de plastic uit het water kunnen gaan halen. Maar ben ik gaan fietsen in Nederland. En dat vond ik zo tof dat ik eigenlijk mijn reis op een groene manier wilde gaan doen. Ook, Arjan zei dat net al, hoeveel miljoenen soorten wel niet bedreigd worden. Nou, in die coronatijd, net als iedereen ander, had hartstikke veel tijd om daar over te lezen en dingen op te zoeken. Dus ik schrok mijn hoedje. Ik ben vogelaar, maar ik wist niet dat het zo erg gesteld was. Dus toen dacht ik, ik kan niet 1,5 jaar gaan lantefanteren. Althans, mooie dingen zien, maar ik wil me nuttig inzetten. Nou, toen een goed doel benaderd, via Arjan. En ik ben onwijs blij dat ik me 1,5 jaar kan gaan inzetten voor het Land Aankoopfonds. Want heeft Arjan zijn big year gedaan, waar hij als een vogelsoorten gezocht heeft. Jij had ook eigenlijk een soort big year. Ja, maar hij doet het. Dat is zo indrukwekkend. Want ik bedoel, ik heb het eigenlijk de vervuilende luxe manier gedaan met een vliegtuig. En had ik waarschijnlijk nu op een andere manier gedaan. En hij doet het gewoon op de fiets keihard afzien. En als je die landen bent geweest, dan weet je dat hij door soms 100% luchtvochtigheid, 35 graden moet fietsen. Hij moet van die levensgevaarlijke kronkelweggetjes. Ja, hoe zijn de wegen daar? Soms heel goed, Pan American Highway. Ja, dus dat verschilt wel heel erg. Ik ben er ook nog nooit geweest, hè. Dus ik bedoel, in Midden- en Zuid-Amerika. Dus dat hele continent is één grote lijver voor mij. Qua nieuwe vogelsoorten. Maar ik heb nu contact met die 15 projecten. En die zeggen, er ligt asfalt. En soms is het net een regenseizoen in Ecuador als ik er ben. En ja, dan moeten we even kijken of ik met de boot moet of met de fiets. Dus voor mij, de wegen zijn ook in die zin een onbekende. Ik heb geen idee. Hablas español. Sí, un poco. Ja. Muy básico. Pero... maar mijn vriendin gaat mee de eerste 3 maanden en die spreekt vloeiend Spaans. Oh, dus dat is wel prettig. Dat wordt je snelcursus. Exact, ik heb een goede lerares. Nou zeg je tussendoor, je bent een vogelaar ook. Ja. Je hebt ook een dik boek bij Arjan liggen die me eigenlijk niet wil teruggeven. Geef dat boek aan hem, het is van hem. Die was snel weg toen hij lag. Je twijfelt of je het mee wil nemen. Birds of Central America heet het. Je hebt allemaal stickers erin staan. Ja. Waarom zou je het niet meenemen, joh? Het is omdat ik 22 kilo meeneem en daar zit echt alles in. Dus ik bespaar op een slaapzak, bespaar ik 100 gram bij wijze van en dan heb ik een goede slaapzak. Dus om dan een boek van 4,5 kilometer dus nemen. Of dat boek of maar 1 onderbroek. Ik zou toch dan wordt het toch de 1 onderbroek, maar... Nou heb je een wensenlijst, want Mitch heeft jou gevraagd. Je bent vogelaar, dus je wil echt wel dingen zien. En een van de dingen die je wil zien, laten we nu horen. Jij hebt hem gezien, Humberto. Ik heb hem gezien, ik heb hem nog nooit gehoord. Met jou, Humberto. Ja, ik heb hem gezien. Ik heb het gelezen in een boek, waar zin er gelijk mee. De harpij. Maar keek je in zijn... Ik keek in zijn ogen. Zijn stenen ogen. Hij had kippenvel. Ik had echt kippenvel. Ik keek in zijn ogen. Ja. En hij had die kuif op. Hij keek arrogant. Ja. Menselijke vertaling. Naar ons, naar beneden. Humberto, dit is nou zo'n vogel waarvoor dat Landaankoopfonds zo belangrijk is. Want die harpijarend, die heeft een verspreidingsgebied. Die heeft van 70 vierkante kilometer aan één gesloten bos nodig. En wat je dus krijgt, je bent ook in Brazilië geweest, is dat bos mega versnipperd is geraakt. En wat doet dat Landaankoopfonds, behalve die stukken bos die er nog zijn, beschermen? Die probeert in samenwerking met de lokale gemeenschappen, proberen we dus corridors te bouwen. Aansluiting van de bossen. En daar is gewoon bijvoorbeeld nu net een voorbeeld hebben we weer uit India. Dat zijn slechts 120 hectare zijn daar aangekocht. Maar dat is nu net een corridor waar de Indische olifant weer tussen 2 forest patches kunnen bewegen. En op die manier probeer je eigenlijk weer die versnippering te lijmen. En dat is ook zo belangrijk. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld die harpijarend, er zijn er nu nog 50.000 van. Zou je denken, nou, dat is best wel prima. Alleen ze hebben zo, precies wat Arjan zegt, zo'n groot natuurgebied nodig. Zo'n grote leefomgeving. En de afgelopen 10 jaar zijn ze met 30% verminderd. Dus ja, als we zo door blijven gaan, hij is volgens mij nu nog niet super bedreigd. Nee. Maar ja, dan is het wachten totdat. En daar doet het landaankoopfonds juist. Ik wil nog eentje laten horen, want je toch naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika gaat. Zuidelijkste stad ter wereld. Wellicht kom je deze ook nog tegen. Heb ik nog nooit gezien, hoor. Ik ook niet. Ja, nee, Frans Lanting heeft prachtige foto's van ze gemaakt. De koningspinguïn. Ja. Ga je ze zien, denk je? De laatste vogel misschien die je gaat zien. Ja, een van de laatste vogels die ik ga zien. En ik ga ze zien. Want als ik in Argentinië ben, in Patagonië, dan is het als het goed is zomer en zijn ze er. En ik ga in Bolivia een stukje met een meefiets misschien. Want ga je meefietsen? Want ik heb een donorreis voor het landaankoopfonds begeleid. Dus wie weet. Nou, houden we op je hoogte. Wanneer ga je naartoe? Dat wordt september waarschijnlijk. Ja. Oh. Dan is hij daar net. Ja. Kunnen mensen je volgen? Zeker. Via mijn website. Fietsendevogelaar.com. Ja. En via mijn Instagram, dat is ook Fietsendevogelaar. En misschien af en toe even een updateje naar het programma. Ja, dat sowieso, ja. Zeker. Sowieso, je moet even bellen. Ik zie je land weer. Volgende week zijn we weer. Tot volgende week. Oké. Okay. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De liefde is rommelig, onhandig, maar ook vaak onvermijdelijk. Als ik met haar zoende, dan verdween echt de hele planeet. Ik had gewoon geen idee meer waar ik was. Tara Fallo spreekt mensen van alle leeftijden over hun liefdeservaring. En toen zei ik, hey, wacht, mag je hele naam? Dan ga ik je stalken. Deze week in Docs, The Love Line. Maar ik was echt de wanhoop nabij. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive find consultants. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Waddenzee slipt dicht. Voor iedere pont naar Ameland moeten er 2 baggerschuiten varen. Wat betekent dat voor de natuur? We zoeken vissen, vogels en bodemleven op het Wad. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw. Wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Vier uur.